Blokady zaplanowano w Niemczech, Klarach, Bardzie, Szalejowie, Polanicy, Szczytnej, a ostatnią o 14.50 w Dusznikach. Resort infrastruktury przyznaje, że ma plany budowy drogi ekspresowej z Wrocławia do granicy państwa, ale na razie nie ma na nią pieniędzy. Biegli w całości odrzucają zarzuty sugerujące nieprawidłowe wykonanie badań próbek z wraku Tu-154M w związku z kwestią ewentualnej obecności w tych próbkach pozostałości materiałów wybuchowych, informuje Naczelna Prokuratura Wojskowa. Prokuratura ujawniła uzupełniającą opinię biegłych z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, która wpłynęła do niej w poniedziałek. A chodzi o katastrofę samolotu, który rozbił się prawie 5 lat temu pod Smoleńskiem i w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Nawet 1000 osób może wziąć udział w dzisiejszej Wigilii w Bytomiu. Spotkanie właśnie zaczyna się w centrum miasta. To wyjątkowa okazja dla bytomian, by trochę lepiej się poznać, mówi Iwona Wronka z bytomskiego ratusza. To jest taki szczególny czas, kiedy wszyscy się spieszą i zerkają przede wszystkim na wystawy sklepowe, kupują ostatnie prezenty, ostatnie artykuły na potrawy wigilijne. Tymczasem okazuje się, to już po raz trzeci mamy okazję się przekonać o tym, że bytomianie lubią się spotykać choćby po to, żeby się poznać lepiej i razem spędzić czas. Uczniowie zespołu szkół gastronomiczno-hotelarskich przygotowali 800 litrów czerwonego barszczu, 4000 uszek i 3000 pierników. To dla ciała, a dla ducha łamanie się opłatkiem życzenia i kolędy ze świątecznym repertuarem wystąpią Młodzieżowe Domy Kultury i harcerze. Dodajmy jeszcze, że katowicka Caritas rozdaje dziś najbardziej potrzebującym karpie. Zaprosiliśmy na też rozdawanie ryb wszystkich naszych podopiecznych tutaj z najbliższego terenu. Ci szczególnie, którzy samotnie czy tam w jakichś trudnych warunkach spędzają tą swoją Wigilię. Mamy też około setki, 150 ryb takich zapasowych, że jak jakiś przechodzień potrzebujący będzie, żeby też można mu taką rybę podarować. Mówi dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ksiądz Krzysztof Bąk. Karpie będą rozdawane przy ulicy Wita Stwosza do 15:00. Pogoda pod psem, ale humor może poprawić wizytę na stacji benzynowej. Ceny paliw nadal spadają. Średnio za litr benzyny trzeba płacić o 10 groszy mniej niż w poprzednim tygodniu, a za olej napędowy o 7 groszy mniej. Tanieje też autogaz. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex zaznacza, że ceny paliw są najniższe od lat. Ceny benzyny są najniższe od grudnia 2010 roku. Cena oleju napędowego na tym poziomie po raz ostatni znajdowała się w lutym 2011 roku. Natomiast dzięki tym ostatnim obniżkom ceny autogazu wróciły do poziomu z początku lipca tego roku. Średnio litr benzyny PB95 kosztuje 4,69 zł, litr oleju napędowego 2 grosze mniej, a litr LPG 2,46 zł. Białoruś coraz mocniej odczuwa skutki gwałtownego spadku kursu rosyjskiego rubla. Bank Narodowy Białorusi rekomendował bankom komercyjnym osłabienie miejscowego rubla o 10%. Bank centralny rekomendował jednocześnie bankom, aby jedynie sprzedawały euro czy dolary, które skupią od osób prywatnych. Przed południem nie było handlu na białoruskiej giełdzie walutowej. Na razie nie wiadomo dlaczego. W bankomatach w Mińsku wypłacających dotychczas obok białoruskich rubli również euro i dolary zaczyna brakować europejskiej i amerykańskiej waluty. Wczoraj prezydent Białorusi zapewnił, że władze zrobią wszystko, by utrzymać stabilność finansową państwa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Na chwilę ze słońcem mogą dziś liczyć mieszkańcy południowej i zachodniej Polski, choć i tam, podobnie jak wszędzie, może padać deszcz, w górach pojawi się też śnieg. W Białymstoku 8 stopni, w Elblągu i Przemyślu 9, w Łodzi, Radomiu, Toruniu i Gorzowie 10, w Koninie i Tarnowie 11, a w Legnicy i Szklarskiej Porębie 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy cyny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 3D, 42 cale, LG Smart TV za 1690. 48 cali, 3D, Samsung Smart TV za 2990. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299. I 50 rady 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Święta tuż, tuż, dlatego świętujcie radośnie, a kupujcie multilogicznie. Bo teraz w ofercie multilogicznej, kupując dwa soki lub napoje Dr. Wit, płacisz tylko 2,99 za litrową butelkę i oszczędzasz 40%. 2,99 za butelkę pysznego soku lub napoju Dr. Wit w ofercie multilogicznej. I aż 40% oszczędności. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony.

Marmalade w muzycznej poczcie UKF. UKF małpopolskieradio.pl. Pan Wojtek napisał, że jest słuchaczem Trójki od 1982 roku i w miarę regularnie słucha muzycznej poczty UKF. I 25 lat temu poznał dziewczynę, którą kocha do dziś. Niestety los pozwolił, nie pozwolił na to, by byli ze sobą razem. Dziewczyna ma na imię Małgorzata. W Wigilii obchodzi urodziny i w związku z tym nikt nie pamięta o jej urodzinach i nie składa jej życzeń. My dołączamy się w takim razie do życzeń, panie Wojtku, i zaśpiewa Edyta Bartosiewicz. Edyta Bartosiewicz w przeboju urodziny 22 i 7 trójek. Bym bardzo prosił dla swojej małżonki, która teraz się musi męczyć w pracy, Bambino Jazzu, Artura Andrusa i Doroty Miśkiewicz. Muzyka.

Ostatnio bardzo często pojawia się w muzycznej poczcie UKF Edith Piaf. 22 i 7 trójek. Bardzo bym chciała usłyszeć piosenkę Morrisseya pod tytułem Life is a Pixie, aby poprawić sobie nastrój w ten pochmurny dzień. Bardzo dziękuję. Life, life, life is a big star. Life, life, life is a big star. Life, life. Life Epics, to był Morrissey w Muzycznej Poczcie UKF. 22.73, kolejny telefon od Państwa. Chciałem prosić dzisiaj o swoją piosenkę Beatlesów sprzed wielu, wielu lat pod tytułem When I'm 64, kiedy będę miał 64 lata. Czas biegnie szybko, najświeższe obejrzy, a tu już znowu zmiana kodu następuje. Tak myślę, że przy tej dzisiejszej mokrej pogodzie może byśmy chwilę refleksji zastanowili się nad tym, jak ten czas nam upływa. Get old and losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I've been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? M64 to była grupa The Beatles. 22,7 trójek albo UKF małpa polskiradio.pl. Jeszcze przez godzinę czekamy na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. Kolejną przysłała nam pani Bogusia, która prosi o piosenkę Christmas Light grupy Coldplay dla Mikołaja. Christmas night, another fight, tears we cried a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Christmas Lights i grupa Coldplay w muzycznej poczcie UKF. UKF małopolski radio.pl. Pan Janek z Wrocławia napisał: bardzo proszę o Alleluja w wykonaniu Leonarda Cohena. Piosenka jest piękna, a wykonanie takie, że no wie pan. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. To był Leonard Cohen. Napisał pan Karol z Kołobrzegu, który chciałby sprawić przyjemność swojej koleżance z pracy, która ubolewa nad tym, że w Trójce rzadko gramy Lana Del Rey. Ale to chyba nieprawda. Kiss me hard before you go. Summertime silence. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style, high heels off, I'm feeling alive. My God. feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snail. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me all before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh, oh. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania